zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. PiS odpowiada byłemu ministrowi obrony na słowa o tym, że w Polsce nie da się stworzyć 300-tysięcznej armii. Ratownicy odnaleźli ostatniego z 7 zaginionych górników podczas katastrofy w kwietniu 2022 roku. Mieszkańcy niemieckiego wybrzeża Bałtyku walczą ze skutkami największej od ponad 100 lat powodzi sztormowej. Polskie zakłady zbrojeniowe będą pracowały pełną parą, o ile Koalicja Obywatelska tego nie zmieni, powiedział w Polskim Radiu 24 Marcin Porzucek z Prawa i Sprawiedliwości. Nawiązał on do wypowiedzi byłego ministra obrony Tomasza Siemoniaka z Platformy Obywatelskiej, który mówił, że plany PiS odnośnie zwiększenia liczebności armii na pewno się nie ziszczą. To mówi w momencie, gdy prezydent Stanów Zjednoczonych w swoim przemówieniu przestrzega, mówiąc, że po Ukrainie kolejna może być Polska. No jak nieodpowiedzialny jest Siemoniak i jak takich ludzi w ogóle Platforma może wystawiać? Przypomnę tylko państwu, że Polska przez te ostatnie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości wzmocniła się, począwszy od zakupu blisko 100 zestawów Krabów przez umowę na F-35, którą udało się zawrzeć jeszcze przed konfliktem na Ukrainie i cały szereg innych rzeczy. Tomasz Siemoniak mówił tylko o tym, że stworzenie 300-tysięcznej armii jest niemożliwe, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy rekordowe odejścia z wojska, powiedział poseł Platformy Obywatelskiej i były wiceminister obrony Czesław Mroczek. Dodał, że jeśli obecna opozycja dojdzie do władzy, to utrzyma wysokie nakłady budżetowe na obronę. Polska armia wymaga dokończenia procedur, wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt. Dokonamy oczywiście analizy kontraktów, czy zostały zawarte zgodnie z przepisami prawa, czy służą dobrze polskim interesom. A jeżeli chodzi o kontrakt koreański, to rzeczywiście bulwersująca jest sytuacja, w której zamiast polskiej armatochaubicy z 2014 roku, armatochaubicy Krab, która chwalona jest na Ukrainie, ten rząd zlikwidował produkcję armatochaubicy Krab, kupując koreańskie armatochaubice. W tym roku rząd przeznaczy 4% PKB na wojsko. Dzięki ustawie o obronie ojczyzny zakładany jest wzrost wydatków na obronność do poziomu minimum 3%. Ratownicy odnaleźli ostatniego z 7 zaginionych górników podczas katastrofy w kwietniu 2022 roku, poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa. Poszkodowanego odnaleziono w ścianie N6 w okolicach kombajnu. Ciało górnika zostało przetransportowane na powierzchnię i przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach. JSW informuje, że aby dotrzeć do poszkodowanego górnika, ratownicy musieli przebić się do ściany z nowo wydrążonej przecinki, zabezpieczyć skrzyżowanie, przewietrzyć wyrobisko i zdemontować elementy obudowy ścianowej. Ratownicy pracowali w bardzo trudnych warunkach. W akcji wzięło udział 26 zastępów ratowniczych. Od dzisiaj można bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w samochodzie. Rozpoczęła się ogólnopolska akcja Twoje światła, nasze bezpieczeństwo. Spis stacji diagnostycznych znajdziemy na stronach internetowych policji. Dostęp do informacji o najbliższej stacji mają także użytkownicy aplikacji Janosik, mówi aspirant Szymon Czysz ze Śląskiej Drogówki. Zachęcamy, aby ją zainstalować i przejeżdżając w pobliżu danej stacji, która zgłosiła się do systemu, aplikacja z automatu będzie informować, że można zjechać i w odpowiednie soboty w godzinach urzędowania stacji kontroli pojazdów bezpłatnie właśnie dokonać sprawdzenia i korekty oświetlenia. Dobrze ustawione światła są podstawą bezpiecznej jazdy, podkreśla kierowca rajdowej Jarosław Szeja. W ruchu publicznym, gdzie jest ruch otwarty, gdzie są piesi, gdzie są rowerzyści, światła właśnie w tych jesiennych warunkach, gdzie jest szaro, ponuro, buro, często pada, opadają liście. Najważniejsze w samochodzie jest widoczność, to co widzi kierowca, czyli właśnie czysta szyba, dobrze ustawione światła, dobrze ustawiony fotel. To są takie proste rzeczy, których nie należy bagatelizować. Ustawienie świateł w wybranych stacjach diagnostycznych sprawdzimy też za tydzień, 18 listopada i 9 grudnia. Mieszkańcy niemieckiego wybrzeża Bałtyku walczą ze skutkami największej od ponad 100 lat powodzi sztormowej. Silne podmuchy wiatru spowodowały w nocy podtopienia kilku nadmorskich miejscowości. Potężny sztorm dotknął także wybrzeża Szwecji i Danii, w mniejszym stopniu Polski. Zdaniem niemieckich synoptyków o niezwykłości zjawiska świadczą nietypowe zmiany kierunku wiatru. Najpierw zachodni wiatr wepchnął ogromne ilości wody z Morza Północnego do Bałtyku, a potem zaczęły się one cofać, bo zmienił kierunek na wschodni. Gdy na wschodzie szalał bałtycki sztorm, na zachodzie kraju mogliśmy spacerować po dnie morza, wyjaśnia portal NTV. Podtopienia odnotowano głównie w kilku miastach w Szlezwiku-Holsztynie. We Flensburgu fala sięgnęła ponad 2 metrów. Rekordowy poziom osiągnęła także w Rostocku, choć akurat w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim sytuacja zaczęła się poprawiać. Na wyspie Fehmarn zginęła 33-letnia kobieta przygnieciona przez drzewo. W mieście Masholm, nieopodal duńskiej granicy, włodarze zarządzili ewakuację. W Polsce zagrożone podtopieniami i powodziami są obszary Żuław, Zalewu Wiślanego i Zalewu Szczecińskiego. W Elblągu zostały rozłożone rękawy przeciwpowodziowe. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Niespodzianka, a może nawet i sensacja. Śląsk we Wrocławiu przy komplecie 40 tysięcy kibiców rozbił warszawską Legię 4-0. Gospodarze prowadzili od 46 minuty po golu Szwarca. Potem wyprowadzili, trzymając się nomenklatury pięściarskiej, 3 nokautujące ciosy w 6 minut. Bramki między 71 a 77 minutą zdobywali kolejno Exposito, Samiec, Talar i znów Exposito. Na pewno w pierwszej połowie trochę badania się było między nami a Legią. Pierwsza połowa jak najbardziej na zero, oni mieli swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje. W drugiej połowie dobrze wyszliśmy zmotywowani, strzeliliśmy bramkę, później poszliśmy za ciosem. Mówił Piotr Samiec-Talar, przypominamy, strzelec jednego z goli. Asystował też przy 2 innych bramkach dla gospodarzy. Śląsk oczywiście pozostanie liderem PKO Ekstraklasy. Na drugim biegunie są piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego. Przed meczem w Poznaniu okupowali ostatnie miejsce w tabeli i na nim pozostaną. Ulegli Lechowi przy bułgarskiej 1-3. Wcześniej Puszcza Niepołomice po 1 zremisowała z Krakowią. W Premier League 2 mecze derbowe. Najpierw Liverpool po 2 bramkach Moussa Lacha pokonał Everton 2-0, potem Chelsea po 2 zremisowała z Arsenalem. Z Anglii dotarła też smutna wiadomość. W wieku 86 lat zmarł Sir Bobby Charlton, mistrz świata z 1966 roku, ikona brytyjskiego futbolu. Wracamy do kraju. Trwa pierwsza kolejka siatkarskiej Plus Ligi. W dzisiejszych meczach Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1 wygrała z PGE z Krąbełchatów, potem Kuprum Lubin 2-0 z Barkomem Karzany Lwów. Za oceanem w ten weekend sportowym tematem numer 1 jest Formuła 1. Kwalifikacje do Grand Prix Stanów Zjednoczonych wygrał Charles Leclerc z Ferrari przed Lando Norrisem z McLarena, Lewisem Hamiltonem z Mercedesa i Carlosem Sainzem z Ferrari. Pewny kolejnego mistrzostwa świata Max Verstappen z Red Bulla był 6. Jutro miejscami opady deszczu, a na południu kraju możliwe lokalne burze. Na termometrach od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum i nad morzem, do 20 na południowym wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu.

czas zasuwa 25 minut i będzie północ. To, co masz ty, Dawid Podsiadło, Trójka Polskie Radio, Departament Rytmu, jeszcze właśnie przez 25 minut. Wracając do butów w filmach, to na pewno rubinowe pantofelki Dorotki z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Żółte buty Uma Thurman, no tak, Kill Bill 227 trójek. Ktoś jeszcze chyba w temacie tutaj? Nancy Sinatra w 60-tych latach taką miała fajną piosenkę Shoes Are Made, tam, że buty, które są zrobione po to, żeby je nosić. No nie w piosence, tylko w filmach. Jeżeli ktoś z Państwa chce jeszcze coś dołożyć od siebie, swój głos, swoje wskazanie, no to mamy 24 minuty. Najważniejsze, jeżeli chodzi o buty, żeby były po prostu w Twoim stylu. No i najważniejsze zdecydowanie, żeby były wygodne. Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. This is it. Do północy, czyli z Departamentem Rytmu Trójki jeszcze przez 13 minut. O północy oczywiście serwis Trójki, po czym wejdzie Michał Margański, a nagra Margana, czyli fenomenalna elektronika przez całe 2 godziny. Michał ma fajne buty, więc bez problemu wchodzi na ten wyższy poziom. A w temacie butów i filmów jeszcze coś tutaj mamy. 227 Trójek. Najfajniejsze buty miał Charlie Chaplin. Aha, i na potwierdzenie jeszcze. Dla mnie oczywistym jest, że wszystkie filmy z Charlie Chaplinem kojarzą mi się z butami, z jego takimi starymi, znoszonymi butami. No tak, czasy kina niemego, coś w tym jest, skoro ponoć buty są jak mówienie. Bez słów mówią wszystko. Jeżeli chodzi no właśnie o buty i Facebooka Trójki, to Szpilki wygrał jednak z balerinkami. Proszę Państwa, dokładnie za 12 minut serwis Trójki, no to my już będziemy dziękować. Olga Szućko, realizacja, Daniel Leśniewski, łączność, Michał Żołądkowski, prowadzenie i tak właśnie w temacie idealnie. Depeche Mode, Walking in My Shoes. We'll be right back.